باوکا کلو پلکان بوه ناوی سلاو باشا کمی خون بچوک دکم ها دبه کمی کتر حال بدم پر اوه تو چی دکی کراکن تانیا جیرم خواردوها تو اونده حالا مکه فستیوالی باز یک هفته موا دبه که چی منگ دروز بکن باوکا من امسال زور سر قالم کاتی یارمتی دانم نیا ما بستم کاری گرنجی تایبت و شرکری اشدی ها چشتو هیوه لدروز کرنی 2600 که چی من گرنگ تر بی آیلو و براستی خوشا هر وحر دبه پاره زیادر کوب کم و بو اوی کبجی رشی نوی پی بکرم او من نازانم دشه وک بلین بونه بایستری شرکر بر پرسیارتی اوی لاستوی که دست باری سلامتی همو دانشتوانی دول یاشتیب کن او بیریم کرتوه دبی تو جلی قرخوشی فستیوالی پایز دبر بکی زور جوانه او دلخوشم باوکا من شرکری اشدیام چیتر نتوانم بما قرخوشی فستیوالی پایز هر و حکات یارمتی دانم نیه با درست کنی که باشا باشا تو با چی بیده کنی جلی کنید براستی زور پی کنی نوید استا پیکنی ناوی نیا باشه پو تو نیگرانی باو که پیره بست از معنی کد مبه کشو روش کرده کد با تو برو برو بخوش را بیرده برو اوه یاری کردن نیا باو که کاری شرکری اشدی ها شتی راستین میمون آماده بابو سرم دسوره دیگه لرشانو که او باشترین بیروکه بو تگهشتی آوره تو زن باشی دکو پوی سرسوران پو تو نتوانی با سرسوران شرب کهی دبی هزت بکر بینی دبی بم شوی شرب کهی وکو من جوانه ها باوکا اوی کاری فرمی شرکری اجدی ها ها بوی منی بطنیل سرشخانه بزیشتو ها باوکا بوستا لو تیم له لای با کوم نیم او زور از بتنی اید کات په موایا او ماوی زول خو می دور د خمو او خرابه تو خود له باکو دور د خیته وا تو خو بستی نه خیروانیه تنیا او یک من استا کاری خوند کم شرکت یش دیام هر وه من او لو انی من خو بیس بم bale دبی قربوی بکیته وا شته چی بوبو با وخت دیاری شته کوا دلی په خوش به دوزی مو تو گلی بوده بای وایا؟ نخیر خوانی کارا باو چی شرکری اجدیهایا بدری جایی کات آماده دیدنی دوستین استا پیویست خانمان ریز بگیرین باو که من ببورا که زور للایتونیم چشنیه کرکم دزنین تو کاری گرنگت هی تایبت به شرکری اجدی ها دبیلوی آماده بی بو یاری کردن لگل میمونی هاوریت بله گوه بگرا من بیرم لوه کرده و هاوری اکر لگل بی تو کم جیرکت بو هنابم نخیر اود لعصایی دبی او لیریا باوکا جوان اکم بور ریخستوی لگل مینه فاتویون باشا هر چند کمی درنجشا بلام دزانم تو همو کات هستت بطنیایی کردوا بویا نبیل مودوا بطنابید پو براستی من بیجی نهت که روشک جوانم بستو بی بلان براستي زورم بيرلي كردي بوا من بيماني او بيرو كيه باجبه بيگومان وايا باوكا تو همو كاتكان لگل شعريه بسر دبي دبي كات لگل كسي بسر بري من نيم من براستي نوزانم چي بلوم باوكا او خواني چي رومانسيا دو سوب لناو يقا بي گورا بمبوني وكمن تنزور شيريني كماما دا كردوا تي تو پیدوه که شیرنی پیسکانی تو لسو بکی من خوشترین ها؟ تو تجاره به هسته چی؟ باشه من تنیا ویستیم تو که چی پیسی تنه و بس اشخانه کم نگل خود به اوی خوش شیرین که بران تو زور نشیرینی باوکا هره استه لیره برو دره و که پیسکانیش نگل خود ببده ها ها ها با یوه که تیکی خوش دوباره سپاس خوار نکی پیز بو؟ بان قضوان گوید من توم بدلا پیم بله توش منت بدلا؟ باشه بلام هر چنده دلن براز عراقی زورده که پیم بله تو ایمت پیه چونه؟ براستی اوه جوانن بلام ملیتان ده ترسیم تو براستی مینی؟ باوکا او چی رو داداد؟ نه زنه ما بست چیه؟ تو تو ری بزیوی قصه دز به همواد دکی باشه با چوه دکی؟ اوان هرشم ندکن باوکا باشه کوانی هنیکت پیدلن جو بگره هولم داده خون درخمه با لبر چی؟ لبر اوی کمین دوستم هیا چی؟ براست؟ او زور باشه بله بوسته باوکا دو پشه درم بهینا باوکا دو پشه گرایوا بو تولا سندوا راکا پیشار کرکی تیر بینا نه پو بوسته تو تناگی پو نه خیر تو تناگی دو پشه گرایوا تو دو پشک برو نخیر او دوستی منه نخیر باوکا وریابا دو پشک زیان بخشا دلع تو تکاده کم تو او سخت دکی دبی رزگارد کم جوی بگره پو پیمتی او دوستی منه تو دو پشک بیک او نخیر براستی نخیر براستی نخیر اول راسته نبی او رو بداد من او فریوی دایی بشایر دو پشکه که ای خیره که چند پنزم بس که دو تو هیچ راسته بلام لوانه وانه دا بی او تو پیتوهای من وک پیشترم من چی تر شرانگیز نیم براسته چی توی گوری و خوششویستی قاضی کی باش باوکا دا توانم با تنی اخصال لگل کم؟ لدوری دوستکت؟ هر ایسا دیگرن مو بیرنه چی دکی توا؟ نا به جوان لگل دو پشک ببستی؟ او توان بارو شرانگیزی دولکه یا؟ نا به که هره چواب کهی؟ اوی دو بیت نکره به توا هر چیک بی؟ او هشتا دور خراوه یا؟ دور خراوه تواتا نا به بیت بویره لوا دگی؟ خوش شوشتی رگل ناجیره کراکم باوکا بروا بوا ناکم او شرانگیزه اوه عزیزکم پیدا تیزویر بو بی که کد دوی؟ من بله بلام اوه هیچ لشتکان نگوره اوه که کچی زور خوشم دیگه ایشتی او تنانه تا زنر کچش دروز بکرد ای عزیزکم قشتیلا تو بو خوانی ایواره دمینی توا خوانی ایواره محاله پو تو داد زنی که دو پشک زیاره پیش برچه چیش لنری بردو توا؟ او سرنز را چیشا؟ او بشه اشتره لراسی کن داد زنی که زیاره دو پشک هاولی کشتنی دام؟ پو استاتو بیرزی دکی بلان باوکا اه دی سیری بکا چاوکانی چند جوانن او چاوانه او چاوانه بو اند جوانن هر وحا ایس که پیکری زور جوانه براسی باوکا من نزانم چون او رویده بلان اوه تو بوی تو احمد بیه که بسته با من؟ او راستا کاتیک او پوسترم بینی تو حالت واسی بو واحد بخیالم دا دبی لگلی بم تا او روشی دمری او دمری؟ سیر که لیر او دتوانی لانکم ببینی باشه کولا چویا نخی باوکا چون ریگه دعوه ببینی من نه باوکا دبی باوکم رزگار بکن دبی باوکم رزگار بکن دبی باوکم رزگار بکن باوکا او هول داده بود کوزی اوه تو او کارستانه دبا چیه نوه کراکم پیموا بو من ایوه من کراکم تو دبی وزب کارانه بینی دبی راسته که بزنی استال اگل دو پیشکیم چونکه او خوش دوی من اشتوم خوش دوی راستا او ما فی خود انا ببورن دمیوی تو دل خوش بی باوکا دو پشک داوی لی بردن دکم سو چی تو نیه پو منیش ام هستم هیگیانکم هروها هولی کشتنی مند دا راستا بلند دادم زیادر پال پشت پیونده کتم بم باوکا لوانه کمی بخیانی بلام دلنیا نیم سبارت بشکفه و پین شار کرکا اوهو ده تیوی پیان بلی؟ لوانه اوان وکو تو زول و راستی نگن تکای کراکم باشا به هیوای شوی چشاد بوتن من دل خوشم ده تن بین موه خواهد لگل نخیر جمالی بو ببورن سلاو ریز نخیر اوانی ها ریز و سلاو بو ایوه آما دبوان مامستا شیفو خری چی چیا او آما دکاری دکاد بو تاری سالانی فستیوالی پاییز بیرم کوتو دبی مشقی خوتم کم بچاو کراوهی او باشا چی؟ لیادی که او پول پیده چی تو زور باش نبی لم اصایی گرباو کم دوستی هبی تیگیشتیم با های دوستکی باو تو دلخوش نی لم اصایی گرباو کم دوستی هبی تنیا او نبید من بود الخوش نیم ایو دزانن او تونه؟ چون بو بزانین؟ نخیر نک او من مبستم ایو دزانن می اینکان تونن نخیر او او مبستم فرمو پو درفت یک بدوستکی باو کد بده سپاس دیرمر من وادکم میمون او ببورا وام زاین دبی هم مالیت بدین جوی بگره پو تیره ما راز دکات دبی تو درفتی پی بدی باوکا باوکت او که که مانگ با ویستی فالا که دنیره براستی جلکت زور جوانا بله باوکم بای کریوم کهو جیره چنویم بای کریوا وام زاینی دا توانین بای که که که مانگ درست بکین جوانا ما بستم ایوه گرنجی به یکتری دادن پیم وایا هر وها لوانه روژک دابی منیش توم للا گرنگ بید عزیزم دانیشا تازه لفرنکه درم هیناوا اینه دبوهای تاو تارکی شیفو تاو ریب کین؟ دلنیا به بکس نالم تو خریکه دستی تا دلموه آنه خواردنه چی زور بتامن او خواردنه کی نویه استاد دلنیام لوی کتو پیش برچه یکت بردوتوا راستی که بوی برد موا چون که بریار درکانم فریو ده راستی که بیرم کرده و منی جوام ده زانی تو باکم فریو ده دی او بیمانه بو باکت فریو بدم لکاتک ده درفتی اوام هیا همو اوانه گنده که بکوشم جابو چی فریوی بدم بله بسیاره چی باشه چی؟ جهراوی کردنی میشکیان راستی که و ایستاش خریکم تو جهراوی دکم جهراوی کیچمان؟ نات کوشه بلان به هزت دکاد دبوه مطمئنت پینکم او زور آسانتر بولای بیرم لیده کرده و باش خزمتی باوکت دکم نخیر سلاو عزیزم بو ها تو نامه یکی بودی هشتی درست؟ بله اووتی بعدو باره سیرکی بکموا شرکری اجدیها چی ترکاتی نیه بو تو اووتی کنایوه هیچی تر تو ببینه توا چا دخوی؟ چی؟ چی؟ باشا پو ویوید؟ بله نخیر او دنگه چی بو؟ او دراوسته کمانا خریکی دروس کردنی جوری کن لدواوا دست بیا بکن فیستیوال هشتا مایویتی دای گر پو خوشی بوی لفیستیوالا که دید بولاد من تو راز دکی پول چویه؟ لوانه او چو بید با سردانی باو چی؟ بیده چی او بوهی که خوارنه او نتوانه بید بو ایرا امرو تو زور خلیتی پلنگ چی؟ لیادی که تکاده کم هموتان که چی مانگ حل گرن بو اوتاری فیستیوالا که باشه لو فیستیوالا خواردنی که چی مانگا دواتر دست بیده کن عزیزه کم لوه ده چه خود یار نکوتی بیو توی خوش نوی سر کوتی وگ نری تیگوایا که ککان برزده که نوه بور رز گرتن لجو تیارکان من هیوائی کاتی چی خوش بو هموان نخیر او مخون او قرقوشا امسال کیشی من نخوی نبی او چی رو دادت؟ اوی سرم اوه من چیه بسته هتوه؟ تو بله عزیزم من که من تام پیچون بو قیزونا بلام کشنیا یک گاز بسا بو اوی تولا تام پینا کری تو لدولا که دورت خستموا بلام ایستا تولا بسندوا باشا با پیت بلیم براستی بو جلا تو زور ناشیرینی من سرم ده سوره رود لولم بولم دەتوانی بەرەنگارم ببیتەوە. چۆن؟ ئەوە پێی دەوترێت کۆنگ فۆی سەرسوڕان. خۆم دامهێناوە. پێ باوکا، من دەمەوێ هەموو کات تۆ دڵخۆش بی. منیش دەمەوێ تۆ بەڕاستی شەرکەری ئەژدیها بی. دو پیشک، تو شرانگیز و تاوبر و بهستی، بویا پیم باشا علمه دو اجوان نبستین. دبینی، زنده خوش به ایکو کاد بسر بریم پو، اروه ها دروس کرنی 2700 شعریه دی ججحید، اینه به براست خوشه، به کمجیر چی نویمه. اوه زور باشا باوکا، هر باو بونه و پیم وای تن مینه اگلیو تاورد دکن تو بروی باشا. اوه بلای موزور خوش دبی کنکم.